Dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. 4 marca 2019 roku zmarł Keith Flint, wokalista i tancerz grupy The Prodigy. W tym tygodniu minęło 5 lat od tego wydarzenia, dziś więc sporo muzyki z udziałem Keitha i The Prodigy właśnie. Keith Flint zaprzyjaźnił się z Liamem Howlettem, czyli najważniejszą postacią The Prodigy, jeszcze przed założeniem zespołu. W pierwszych latach istnienia jednak był tylko, a może aż, tancerzem w trakcie występów The Prodigy. W roku 1997 nagle stał się właściwie głównym wokalistą zespołu. Na dodatek zaśpiewał w dwóch pierwszych przebojach numer jeden zespołu. Firestarter już za nami, a teraz Breathe. Serial Thriller i Fuel My Fire. Trzy utwory z albumu Fat of the Land, rok 1997, The Prodigy. Oczywiście zespół był już rozpoznawalny i miał kilka przebojów na swoim koncie wcześniej, ale dopiero trzecia płyta wniosła ich do rangi gwiazd pierwszej wielkości, a to w dużej mierze właśnie dzięki Keithowi Flintowi, dlatego że do techno on właśnie dołożył punkowy, zadziorny wokal i to się okazało strzałem w dziesiątkę. Wracamy do muzyki. Teraz posłuchamy utworu, który pojawił się wkrótce po płycie Fat of the Land na singlu Baby's Got a Temper, a później Hot Ride z albumu Always Outnumbered, Never Outgunned z roku 2004. fast right around the moon. Mind's made up, there's no luck when time leaves you. Hot right in my air balloon, skipping fast right around the moon. Dance it up, there's no luck when time leaves you. You gotta push it! Baby's Got a Temper, piąte miejsce w Anglii na liście przebojów i Hot Right. Te dwa utwory za nami. Kolejny album The Prodigy, Invaders Must Die, również okazał się sukcesem komercyjnym, a grupa nadal stanowiła jedną z głównych atrakcji nie tylko wydarzeń związanych z muzyką techno, lecz także mniej specjalistycznych festiwali muzycznych. It's a no man.

Za nami trzy utwory z płyty Invaders Must Die. Omen, największy przebój z tego okresu, The Prodigy, Take Me to the Hospital, przebój nieco mniejszy i wreszcie Run with the Wolves. Tu gościnnie na żywej, nie elektronicznej, lecz na żywej perkusji zagrał sam Dave Grohl. Oczywiście słuchamy tych utworów z płyt grupy The Prodigy, w których słychać głos Keitha Flinta. W roku 2015 ukazał się kolejny album The Prodigy, który dotarł na sam szczyt zestawień bestsellerów w Wielkiej Brytanii. The Day is My Enemy. on sticks, our beef is rotting encrusted rocks. Transmit, transmit, transmit. What's they fucking doing? What's they fucking doing? What's they fucking doing? What's they fucking doing? It's all about the gear. Police there, wanky mates, just flown in on the near. Private jet, personal flyer, all done it, all fucking dire. Straight's 8 quid a packet, fuck that, I'm on the backing, mate. Transmit. What's he fucking doing? What's he fucking doing? What's he fucking doing? What's he fucking doing? I'd be fucked. Fucking doing. They can't pop my lungs off. Cause the music you're so long off. They can't pop my lungs off. Cause the music you're so long off. Step. They can't pop my lungs off. Cause the music you're so long off. They can't pop my lungs off. Cause the music you're so long off. What's they fucking doing? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.